वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार दुख रूप बता है, ऐसे तरने में बड़ा आनंद है और तरना शुभ है। जैसा लोगों ने मान रखा है ऐसा कठिन नहीं है। बहुत से लोगों ने से मान रखा है इस संसार में उतरना बड़ा कठिन है, बड़ा दुश्मन है, बड़ा दुर्लभ है। ऐसा नहीं है, इसको जानने वाले कम है। परमात्म तत्व को ठीक समझने वाले आदमी कम है, बताने वालों की कमी है, इस तत्व में जानने में समझ में कमी नहीं है। तत्व प्रत्यक्ष है, संसार के जो काम है जो काम ये नहीं है। संसार का काम तो अपूर्व है, पहले नहीं है, पीछे नहीं रहेगा, बीच में करेंगे जब तक रहेगा, और जब नहीं करेंगे तो वो नहीं रहेगा। परमात्मा को प्राप्त करे चाहे न करे, वो तो है तो रहेगा। प्राप्त करे तो ही वैसा ही है, न प्राप्त करे तो ही वैसा ही है। उसे जाने तो परमात्मा वैसा ही है, न जाने परमात्मा वैसा ही है। जानने वाले का अभाव हो जाए तो परमात्मा का अभाव हो जाए नहीं है। वो जानने वालों के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। इस वास्ते उसको स्वतंत्र बताया है, मेरा किसी अधीन नहीं बताया। इस वास्ते अधीन न होने स्वतंत्र है, सब देशों के लिए बरोबर तरह से प्राप्त है। पापी हो, पुण्यात्मा हो, असदाचारी हो, सदाचारी हो, महात्मा हो, अल्पात्मा हो, कैसा ही क्यों हो, जो इसको जैसे चाहता है उसी को परमात्मा चाहते है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव जाम्यहम्। जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही मैं उनको भजता हूँ, तो उसी प्राप्ति में कठिनता नहीं है। लोगों को दिखता है कठिनता, लोगों को दिखता है अपने समाम जो समझ है वो भी कठिन है। हम जैसे बैठे हैं तो हम अपने आप को जानते हैं, वो जानते हैं, वो ठीक नहीं जानते हैं, पर ठीक नहीं जानते हैं ये ठीक है, और जो वास्तव में जानना है उस बात को कठिन मानते हैं। बात वो कठिन नहीं है, कठिन ये है जिसमें बैठे हैं। वो परमात्मा को तो परमात्मा जानते हैं, वो तो बात ठीक है। गीता में पहला जो प्रसंग चला है अशोच्यान सोचस्तम, इस प्रकरण में देह देही दो बात बताई। ये कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ। ये बात बताई जो सीधी सीधी बात बताई है, देह और देही दो की जाए। इतने आत्मा का विचरण करते हैं कि आत्मविचरण कैसे, आत्मविचरण नहीं है, देह और देही का विचरण है। आत्मा अनात्मा का विचरण नहीं है यहाँ। बहुत से टीकाकार यही लिखते हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेचन है ना, एक तन देह देही है, देह वाला और देही ये दो चीज है, दो चीज साफ समझ में आती है, देह है विकारी है, जन्म ने मरने वाला है, उत्पत्ति और विनाश होने वाला है, और देही नित्य रहने वाला है, देह और देही का संबंध है नहीं, किंतु ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है ममता के कारण और इच्छा के कारण और तादात्म्य के कारण, तीन कारण है इसमें। मनुष्य ने पहला अपने आप को मान लिया, इसके भीतर अपने आप को मान लिया कि मैं संसार के भीतर हूँ, मैं देह के भीतर हूँ, देह के अंतर्गत हूँ, देह मेरे उपचारों तरफ है, चारों तरफ बीच में हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं है। देह देही विलक्षण है, अंत वंत में देहा नित्य से या नित्य के अंत वंत में देहा नित्य अनित्य देह है, देह नित्य नहीं कहा है, रिश खुद वो नित्य कहा है, और नित्य का कार्य है सर्वविदम ततम, सब जगह व्यापक है, सब जगह व्यापक देह नहीं हो सकता, देह ही हो सकता है, नित्य सर्वगत स्थान सनातन अभ्यक्त अवकरी अवकर्य अचेत्य अधर्य अधिकृत देह, ऐसा है ये देह नष्ट होने वाला है, ये शरीर को नाश करने वाला है, शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर को बताया है नैन छंदन निशत्राणी सत्य तो कर नहीं सत्य सत्य शरीर को कर सकते हैं, पाप का पाप कोई उजला नहीं, इसको काट सकते हैं और अग्नि इसको उजला सकती है, और पवन इसको सुखा नहीं सकता, परंतु शरीर को पवन सुखा सकता है, अकेद्य अशोष्य अकेद्य अशोष्य है, शोष्य नहीं है ये, तो चारों पाप चारों भूत शरीर के ऊपर असर करते हैं, आत्मा पर कोई असर कोई शरीर ऐसे नहीं करता, इस वजह से नन चंदन दिशानी धन दाति भाव का नोषणी मानता, ये चारों भूत इस पर चलते नहीं, ये सब अनित्य है, और अनित्य पर इनकी चाल होती है, और इन आत्मा पर इनकी चाल नहीं चलती, अचेत्य है अदाह्य है अग्रेत्य है अशोष्य है, चारों भूतों के कारण से ये नष्ट हो जाए ऐसा ये नहीं है, ये देही नित्य है, सर्वगत है, स्थानु है, असर है, सनातन है, सदा से रहने वाला सदा रहने वाला है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, शरीर के धर्म वाला ये नहीं है, शरीर सदा नाश होने वाला है, क्षय होने वाला है, जन्म ने मरने वाला है, रहने वाला है, और विचार करे तो एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। भाइयों बहनों सोचो, शरीर क्षण एक क्षण भी एक रूप रहने वाला नहीं, एक क्षण भी प्रत्येक क्षण में ये नाश होता है, जितनी उम्र आई है इतना ये नष्ट हो गया है, मनुष्य समझते हैं हम जी रहे हैं, भले कितना ही आप समझे कितना ही दृढ़ता कर दे, परंतु जितनी उम्र आ गई है उतने ही मर गए हैं, नाश हो गया है, अब जब बाकी इतनी उम्र है इसका पता नहीं, ये जी रहे उतना दिन ही वो सब क्षय होते क्षय होता है, जितनी उम्र आ गई है उतना खत्म हो गया, 100 वर्षों के भीतर भीतर सब समाप्त हो जाते, 100 वर्षों तो कोई एक जीवन थोड़ेगा नहीं, सब नष्ट हो जाते बहुत जल्दी, बालिक पुनर्व में बहुत नष्ट हो जाते हैं, हरदम नष्ट हो रहे, हरदम एज कोई ऐसा देव देव नहीं, कोई ऐसा दम नहीं, ऐसा कोई श्वास नहीं, किसी श्वास में ये खत्म ना होते हो, और वो ऐसा है अचेत है अदाह्य है अकृत है अशोष्य है अच्छा नित्य है सर्वगत स्थान रसल सनातन उसका नाश कभी होता नहीं। जो ऐसे रहने वाला है वो अपने को देही मान लेता है, देह के कारण से देही कहलाता है, देह नहीं हो तो विदेह है वो। इस वास्ते सदैव मुक्ति होती है उसको कहते हैं विदेह के लिए केवल उनको मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है, नित्य प्रकृति प्राप्ति इसको नित्य ही है, आश्चर्य की बात है। नित्य उसको प्राप्ति हो जाएगा, नित्य प्राप्ति नित्य है ही तो अनित्य है ही नहीं, अनित्य शरीर है, शरीर के साथ नित्य संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। यह शरीर से सदा अनादा है, एकदम है जैसा का तैसा रहने वाला है, कभी विनाश होता नहीं। ये पशु शरीर में जा सकता है, पशु पक्षी में जा सकता है और नाशवान में जा सकता है, सब में फिर होता है। देह नित्यमय जोयम देह सर्वस्व भारत, सब देहों के विदेही नित्य रहने वाला है, सब देहों में किसी की मुक्ति होती है। शरीर की मुक्ति थोड़ी है, शरीर की में क्या मुक्ति है, शरीर तो सबसे नष्ट होने वाला है, ये मुक्ति क्या हुए। लोग कहते हैं महाराज शरीर का कल्याण करो, अब तो कल्याण करो शरीर का, शरीर का कल्याण हो क्या, चौबीस रोटी मिल जाए तो आनंद देगा। शरीर का कल्याण नहीं है, कल्याण इतना खुद का है, ये कल्याण स्वरूप है, ये स्वयं नित्य है। भाइयों बहनों इस बात को समझो, इस समझने की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। आप नित्य हो, कहीं मरने वाले नहीं हो, प्रत्यक्ष बात है। शरीर जाने के बाद आप श्राद्ध करते हो, उसको पानी देते हो, पंड देते हो, पानी दिया जाता है ना पीछे तो कुछ पिलाते हैं, पिंड दिया जाता है कुछ कौन खाता है, ये जानते हो आप कि शरीर में रहने वाला ये नष्ट नष्ट होने वाला नहीं है। शरीर में आ जाए, शरीर में है नहीं, शरीर में मान लेता है तीन कारण से। एक तो ममता कर लेता है, ममता ममता जहाँ मेरा है ये कर लिया, वहां पर फंस जाता है, ममता करने पड़ता है। एक ऐसी इच्छा होती है कि बाहर मरुग मिले, ये चीज तो मेरी है और मेरे को और चीज मिलेगी, और चीज मिलेगी, ये इच्छा कर लेता है। और ये कार्य करूंगा, अमुक काम करूंगा, अमुक काम करूंगा, ये है। ये तीन कारणों से एक एक अनेक अनेक होता हुआ, एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में जाता है, ममता करने से, इच्छा करने से, तादात्म्य करने से। अगर ये इच्छा छोड़ दे, ये अगर फिर प्राप्त करने की लालसा न रखे और तादात्म्य न रहे, तो आज मुक्ति, आज आज अभी विपरी इसी क्षण, इसी क्षण मुक्ति है। मुक्ति जितनी सुगम है इतना कोई सुगम नहीं काम, क्योंकि मुक्ति है ही नहीं, मुक्ति को करने नहीं है। और मेरी ममता कर रही है, ममता मेरा है, शरीर मेरा है, और ये झूठी बात है। क्यों सच्ची है तो सदा ममता रहे। जिनमें ममता करते हो वो चीज रहती नहीं, आप रहते हो और शरीरों को ममता करते हो, ममता रहते शरीर, क्या ये शरीर रहेगा, रह सकता है। भाई बंदी कुटुम्बी माता पिता स्त्री पुत्र आदि अपना मानते हो कि अपने साथ रहेंगे, कि अपने साथ थे, अपने साथ रह सकते हैं क्या, आपके साथ रह सकते ही नहीं, ना आप इनके साथ रह सकते हो, ना ये आपके साथ रह सकते हैं। एफेयर होते हैं, चलाते हैं कि वो मर गया, वो मर गया, अरे तू मरेगा, मरने में तू चल रहा। शरीर को अपना मानना है, मरना मानना है, ये बिल्कुल गलती की बात है। शरीर तो थोड़ा ही है, शरीर कई धारण किया है, अनगिनत के शरीर धारण किया, अनगिनत के गिनती नहीं हो सकती शरीर धारण किया। अरे फिर आप है जैसे भूत ग्राम वायु भूत भूत लिए थे, फिर पैदा होकर फिर मरता, फिर पैदा होता फिर मरता, फिर पैदा होता फिर मरता, मरता करता शरीर। तुम नहीं मरते हो कभी, पर अपने आप को जानते ही नहीं। अगर ये विचार करे तो अपने आप को नित्य स्वरूप को ये समझ सकता है, समझता है, परंतु अधूरी समझ में वहीं बैठा हुआ है। क्या मैं कौन आदमी ऐसा है कि जो इस बात को नहीं समझता? कोई से बहुत कम की आदमी मिलेंगे, बटेरों को पानी देते हो, पिंड देते हो, पिंड खाएगा कौन, पानी पिएगा कौन? अगर वो नहीं है तो उसको देना क्या हुआ, निकल हुआ? तो वो तो है शरीर, वो नहीं है। उस शरीर को लेकर के देते, उसको नाम लेकर के, उसका पोत्र गोत्र लेकर के, उसका पर्वत है गोत्र है, उसको लेकर के उसको नाम देकर उसको पिंड देते हो, तो वो रहता है ना। ये बात बहुत जरूरी है, इसी बात को लेकर गीता चली है। इस वजह से गीता जी की महिमा और शास्त्रों से अधिक है, और शास्त्रों में ऐसा नहीं है। और शास्त्र मिलते हैं ईंधनता से बताते हैं, सब ईंधनता से, ईंधनता से अहंता से बताया। मैं रहने वाला इस शरीर में नहीं हूँ, कथे दिया दाई है देखिए बताया, नित्य सर्वगत बताया, सर्वगत है, सब में है, सब में परिपूर्ण है, इस शरीर में अपने मान लिया है। तो इस शरीर में मान लेना, एक जगह मान लेना, एक देश में मान लेना, ये गलती है। ये सर्वगत है, सब जगह में ये सर्व इदम दत्तम, जिस जगह ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, सब सब जगह है, परंतु मानता है शरीर में ही, फिर मानता है शरीर में सुख दुखी, सुख दुखी होता है, शरीर में मानने के कारण से सुख दुख हो रहा है। ये यहाँ ही अज्ञान है, अज्ञान से एक देश में मान करके अब देश में दुख सुख होते, उसमें सुख हो गया, दुखी हो गया उसमें दुखी हो गया। अरे तुम दुखी हो, सुख होने वाले नहीं हो, तुम अनित हो, अपार हो, असीम हो, नित्य हो, सर्वगत हो, स्थान हो, नित्य स्वभाव वाले हो, हर रम रहने वाले हो, ऐसे ही हरदम रहने वाला नहीं है। संसार के हरेक काम उत्पन्न और नष्ट होने, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, सब जितना दिखता है सब उत्पन्न और नष्ट होगा, उत्पन्न और नष्ट होगा, तो उत्पन्न होगा नष्ट होगा ये सब, और आप स्वयं नहीं होंगे उत्पन्न हो, नष्ट नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, पर इस बात को जानते नहीं पूरे, पर अधूरे जानते हैं। कैसे जानते हैं? पिंड पानी देते हैं ना, उनके बाद बर्शी भी करते हैं, बर्शी बर्शी भी करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसको दान देते हैं, ब्राह्मण को दान दो उनको मिलेगा, तो वो है तो मिलेगा, अगर वो है ही नहीं तो मिलेगा किसको? अगर मैं हो तो लेने वाला कौन रहेगा? जितने शास्त्रीय विधि से दान दिया जाता है, पुण्य किया जाता है, उनके जो अर्पण किया जाता है, उनको लेता है वो, ऐसा भोग भोगता है, ऐसा उसको प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष सुखी होता है, दुखी होता है, और पितृ होता है, पितृवाद आता है, सहायता करता है, पितृ हो करके कुटुंब की सहायता करता है, दर्शन देता है, तो वो अलग है ना, सही नहीं है, वो किसी लोग में चला गया, किसी लोग में चला जाता है वो, और लोग में चलाता रहता है, नरकों में जाता है वहां भी रहता है, दुख पाता है वहां भी रहता है, तो ये नित्य है, शरीर में रहता हुआ अनित्य, शरीर में रहता हुआ नित्य है, सदा अदा ये अकले ये ऐसे ऐसा नित्य है। भाइयों से बहनों से विशेष प्रार्थना है कि जानो कि आप नित्य रहने वाले हो, कभी नष्ट होने वाले हो नहीं, आपका नाश होगा नहीं, हो सकता नहीं, कैसे हो, अविनाशी का नाश कैसे हो जाएगा, ये अविनाशी है, ऐसे ही नाश होने वाला है, शरीर देने वाला नहीं है। शरीर तो आपके देखते देखते छोटा था, वैसे बड़ा हो गया, बड़ा होकर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होकर बीमार हो गया, बीमार होकर मर गया, आपका बीमार हो गया, आप बूढ़े हो गए, आप छोटे हो गए, आप बचपन में बच्चे थे, अब मान लेता है शरीर के साथ अपने आप ने, शरीर बीमार तो अपने मान लेगा, मैं बीमार हो गया, तुम बीमार कैसे हो गया, तू कैसे बीमार हो गया, नित्य है, नित्य हरदम है, जैसा तैसा रहना मेरा। अरे कहता भी है, बालक में मैं ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता हूँ, अब बूढ़ा हो गया अब ऐसा करता हूँ, ऐसा कहता है, ये कहता है, मानता है, नित्य मानता है अपने को, फिर नहीं मानता है। तो अधूरी जानकारी है, ये अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, अधूरा ज्ञान ही खतरनाक होता है, नाश होने वाला तो है। तो ठीक से चाहते है भाइयों, नित्य चालू तो ज्ञान योग से बताया, कर्म योग से बताया, भक्ति योग से बताया। तो भक्ति योग से भगवान की उपासना करना है, भक्ति से इधर दो है, ये नाशवान अविनाशी, दो का ही वर्णन होगा यहाँ पर, भगवान का भी वर्ण यहाँ, भगवान के स्वरूप का न होकर के जीव के स्वरूप का जो ही वर्ण भगवान हुआ, तत्वे कल बताया था, आज फिर बताता हूँ। एक बात भी बार बार जानने की और समझने की है, नित्य सर्वगत स्थान ये सदा समझने, नित्य समझने की है। असलो अयम सनातन, असल है, असल चल चलायमान नहीं होता है, असल है, सनातन है, नित्य है, सब शास्त्र नित्य है, शरीर सब अनित्य है, एक क्षण भी सारा शरीर ऐसा रहने वाला नहीं, एक क्षण वर्षों तक जीता है, बस हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, एक दिन में भी कई बार बदलता है, यार मानता भी अलग है। आप ध्यान दो, अपने बाप के सामने जाता कहता बेटा हूं मैं, और अपने बेटे के सामने जाता कि मैं बाप हूं, तू सच्चा बता कि तू बाप है बेटा है, इसको पूछे सच्ची से, पूछे सच्ची बता, बेटे का बाप होता है, ये बाप का बेटा बनता है, ये दादा की समझ पोता हूँ, ये पोते की समझ मैं दादा हूँ, तू दादा है, पोता है, बड़ा है, छोटा है, तू क्या है, जयराम जी सच्ची बात नहीं बता सकता, सच्चे अपने जानते ही नहीं है, हाँ मिला रहता है, मेरे हाँ मिला दिया, अरे हामा हाँ मिलाने वाला तू और है, तू ये हामा हाँ मिलाने वाला नहीं है, पर जानते ही नहीं, इसे ख्याल नहीं करता। देखो तीन बात प्रत्यक्ष है, एक परमात्मा की प्रकृति है, वह प्रकृति हरदम बदलती है, नित्य बदलती है, प्रलय में भी बदलती है, प्रलय काल में भी बदलती रहती है, आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव है, वो देखो वो प्रकृति है, तो पल्ले में बदलता है, रात में बदलता है, आप कहते हो नींद आई 4 बजे, 12 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सोए 4 बजे उठे, तो 10 बजे सोए 4 बजे 6 घंटा हुई, 6 घंटा में 11 बजे जगा देता है, तो कहते हो कच्ची नींद में जगा दिया, तो नींद कच्ची और नंद नींद पकी दो भी होती है ना, ये ज्ञान है कि नहीं आपको, पहले कच्ची नींद है, पहले पकी नींद, कच्ची नींद उठ जाए आंखें भी ठीक खुलती नहीं, हृदय खुलती नहीं, ये कच्ची नींद हो जाए कच्ची नींद लगा दिया, तो कच्ची और पक्की दो होती है नींद, सब सब 6 घंटा नींद लेते हो, 6 घंटा में 3 घंटा में अगर जगा दे आपको, तो आप कहते हो कच्ची नींद में जगा दिया, प्रत्यक्ष बात है, नींद में परिवर्तन होता है, नींद में आप खुद कच्चे होते हो ना पक्के होते हो, आश्चर्य की बात है, बड़े भाई आश्चर्य की बात है, नींद में हरदम पक्का होता है, नींद है पकती है, नींद पकती है फ्राई फ्राई ना, पर कच्चा होता है, पेट पक जाता है, पक जाकर मीठा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ऊपर बदल जाता है, वो भीतर बदल जाता है, बदल जाता है। ऐसे आपका शरीर बदलता है, नित्य बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, फिर आप कभी नहीं बदलते हो। ये आपके स्वरूप का बोध है, ज्ञान है, ये ज्ञान आपका नित्य है, ये ज्ञान स्वरूप है आप, पर इसे ध्यान नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। गीता इसका विशेषण क्यों है? गीता पहले से आरंभ से लेकर अंत तक इस तत्व को बताने वाली है। गीता तत्व से आप नाश होने वाले नहीं हो। आप जो मानते हो शरीर में मैं हूं, आप शरीर के भीतर नहीं हो। शरीर के भीतर आपने मान रखा है, इस मानने को कहते हैं अज्ञान, इसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान मिटने से, ज्ञान होने से आप जान लोगे मैं शरीर हूँ, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, आप अविनाशी हो। शरीरों को धारण करते हो, मनुष्य शरीर से होते हैं, पशु पशु शरीर धारण कर दिया, वृक्ष धारण कर दिया, देवता बन गए, भूत बन गए, प्रेत बन गए, तो शरीर नए नए नए है शरीर। आप नए नहीं हो, आप वो के वो जो स्थूल शरीर में थे, वो भूत और प्रेत शरीर में भी वही हो, उसको मालूम होता है। अलग अलग शरीरों में धारण करने से अलग अलग शरीर के अभिमानी हो जाते हो, परंतु आप एक रहते हो, एक निरंतर वो एक रहते हो, उसकी मुक्ति होती है, उनका कल्याण होता है, उनके लिए ये सब आए। अब वैसे सभी इसलिए आए, वो अपना स्वरूप है अलग, शरीर का स्वरूप अलग है। ऐसा विजन शास्त्रों में नहीं है, गीता में पहले ही प्रकट नहीं होता है। 20 श्लोकों में ये बात कही है, 20 श्लोकों में खास बात ये कही है, आप नित्य निरंतर रहने वाले हो, सब निरंतर बदलने वाला है, सब संसार बदलता है, सभी शरीर बदलते हैं, सब शरीर बदलता है, सब दिव्य दिव्य हुए चीज सब बदलती है, सब पहाड़ और दूर सूर्य और चंद्रमा और सब बदलते हैं। उम्र अलग अलग है, उम्र अलग है, 2-2.5 घंटा उम्र वही मच्छरों की छोटे से मच्छर बन गई नष्ट हो जाते हैं, और ये वर्ष वर्षों तक हजारों वर्षों तक रहते हैं, बड़े हजारों वर्षों रहते नटी वो नष्ट हो जाते अंत में। उम्र अलग अलग है, पर बदलता सब संसार बदलता है, आप नहीं बदलते हो, आप वही रहते हो, अनंत जीवन तक आप ऐसे ही रहते हो, नित्य रहने वाले। इस शरीर के छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में जाते हो, दूसरे में रहते हो, दूसरे शरीर में जाते हो, तीसरे शरीर में रहते हो, जिस शरीर में जाते हो उसमें अपने को मान लेते हैं, वैसे ही डाल देते हो। कथा आती है कई तरह की आपकी, मनुष्य सूर बन गया और पहले मालूम हो गया कि सूर बनूंगा, और पहले कह दिया कि देखो राजा थे एक, उसने पहले कह दिया कि मैं सूर की दुनिया में जाना हूँ, मेरे को वहां मार देना जिससे मैं उससे छूट जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और मेरे एक टीका होगा निजार में, ऐसा मैं बनूंगा। बना वैसा ही मारने हो गए तो कह दो मारो मत, मैं अब कुटुंब में राजी हूँ, अब उस कुटुंब में राजी हो गया, वो सूर्य के साथ में, सूर्य बच्चों के साथ में उसमें मोह करता है, उसे राजी हो गया, जहाँ रहे वहां ही राजी हो जाता है। अब गृहस्थ में रहो गृहस्थ में रह जाए राजी, साधु बने साधु में राजी, वही राजी वही भोगता है, राजी होता है, हो जाता। अरे तू है कहाँ, तू है क्या है तू, देखो तो सही इसको, यहाँ रहने वाले हो नहीं आप, आप यहाँ से अधिक अधिक रहने वाले, परमात्मा को प्राप्त होने वाले ऐसे हो आप, यही बैठे यही भाई बस, अब सुनेंगे मुक्ति हो जाएगी, मन मुक्ति नहीं चाहिए, जहाँ बैठे वही मस्त हो जाए, वही राजी हो जाए, वही राजी हो गए, वही बस राजी है, अरे वहां रहते रह सकता नहीं। आप देखो तो सही, आश्चर्य की बात है, रह सकते नहीं वहां। ऐसे नित्य नित्य बदलने वाले, हरदम बदलने वाले, हरदम बदलने वाले श्री रहा करिए और राजी होते वहां। पहले कहते हैं ऐसे शिष्य बन जाएंगे, सौ भरी भरी पचास सौ भरी ऋषि थे, सौ भरी ऋषि थे। एक दिन देखा मछलियों को, तो मछलियों के साथ में एक मछली पड़ती है, साथ साथ कुटुंब है, बहुत से बच्चे हैं अपने, उनके साथ प्रेम करता है, तो उसे मन में आई के बैठे बैठे होने चाहिए, अकेले रह गए। तो पहुंचे राजा के यहाँ, राजा था धर्मात्मा, उसे सौ कन्या थी। देखा ये बाधा गुजार गए, इनको मांगे तो कन्या देनी पड़ेगी। तो कहा महाराज आप स्वयं चले जाओ, आपको जो बढ़ लेगी स्वीकार कर लेगी उसको मैं पढ़ना दूंगा, मैं कन्या को कैसे नाला लगू ऐसे बूढ़े कौन है। तो बाबा जी बन गए, बाबा जवान बड़े सुंदर बन गए, सुंदर में पचास कन्या थी, पचास सौ ने पचास थी, तो सब के सब कह रही मैं भरूंगी मैं भरूंगी, सौ ने उसको भर दिया, सुंदर बन गए वहां। अब सौ ने बने जब गए सौ ने भर दिया, जब सौ भरना जी राजा ने पहले कह दिया जो आपको स्वीकार कर लेगी उसको ब्याह दूंगा। आप चारा करोड़ बूढ़े आदमी है, बूढ़े बूढ़े को सिर्फ ब्याह करेंगे नहीं, वे मानेंगे नहीं, मैं करूंगा नहीं, जब मैं दे दू तो फिर तुम्हें रोकेगी बूढ़े को दे दी हमारे को। अब ब्याह हो गया तो सौ ब्याह हो गया, अब सौ ब्याह हुआ सौ ब्याह साथ लेने गए वहां, वहां कुटुम्ब हो गया, अंदर सारा लड़का लड़की हो गए, रहने लगे, घबरा गए वहां। अंत में विचार किया, रे तपस्या करता था ये मछली को देखा, मछली के साथ में छोटे छोटे बच्चे देखे हमारे बच्चे हो जाए तो उन मुंह में फंसे वहां। फिर वहां से सूर्य छूटे तब वहां सूर्य ब्याह नहीं करूंगा, अब तुम तब ऐसा हो गए, ऐसे कपिल देव जी बना दोगे। कपिल देव जी ने भी ऐसे कहा, ए माँ के वहां चुप गए। फिर बचपन में माँ को उपदेश दिया, माँ ने चरण धोए तो माँ तुम चरण याद तो शरीर है, सब शरीर को कई बार स्नान कराया है, अब स्नान कराओ तो क्या शरीर है, माँ है तो माँ को उपदेश दिया तो शरीर वही है, अब माँ बन गई तो वही है, बेटा बन गई तो वही है, मैं तो वही हूँ। माँ को उपदेश दिया, माँ को ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर माँ वृद्ध होगी त्यागी होगी, अब बेटा बनेगा वही है बेटा। अरे माँ मैं जैसे हूँ ऐसे सब जितने शरीरधारी है सब ऐसे ही है। भगवान की भक्ति बताई, भक्ति में बताया तुम भगवान का चिंतन करो भगवान को प्राप्त हो जाओगी। तीन बताया, एक एक जीव है, एक प्रकृति है, एक परमात्मा, तीन है। गीता में तीन तरीके का बताइए, कि भक्ति प्रधान बताई है, कहीं कर्म प्रधान बताई है, कहीं है जो जीव की प्रधानता बताई है। तो इस तरह से भाइयों बहनों आप लोग अभी धारण किए हुए हो, इस शरीर में हो, ऐसे शरीर को मानते हो, इस शरीर को मानते हो, पर ये शरीर रहेगा असल में, ये कुटुंब साथ में नहीं रहेगा, ये धन साथ में नहीं रहेगा, मान बुराई आदर मानते हो ये साथ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा। पहले छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, और छोड़ना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा, अरे कुटुंब रोएंगे तुम मेरे को बोले, अरे बाहर चले ही नहीं आपका, आपका बस चलेगा नहीं, या स्वयं वृद्ध हो त्यागी हो जाओ, आप रोना नहीं पड़ेगा, मस्त हो जाओगे, खुशी हो जाओगे, राजी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, संत महात्मा होकर के निहाल हो जाए, साधु होकर के, साधु होकर के ठीक साधु हो जाए, साधु होकर ही साधु हो जाए, साधु बढ़ने मात्र से कम नहीं होता, साधु होकर के फिर साधु हो जाए, तो देखो तेरे तमाशा में कितने आनंद होगा, कितने विलक्षण हो जाए, कितने शांति मिले, कितने आनंद मिले, और मस्त हो जाओ हरदम आनंद में, और आपको नहीं दूसरों को शांति मिलेगी, आप होगे वही, परंतु ज्ञान हो जाएगा आपको, देखेगा कि ये शब्द संसार ये मेरा देखा हुआ है, सब देखा हुआ है, ये दुख पाए मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाए, बिना कारण मुख में दुख पाएंगे और सदा सुखी हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे सुखी हो जाओगे, दुख रहेगा ही नहीं, नजदीक नहीं आएगा दुख, ऐसे आप हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। तो सत्संग सुनने से इस बात का ज्ञान होता है कि मैं नित्य रहने वाला हूँ, शरीर अनित्य है, शरीर तो छूटेगा, इतनी बात तो आप जानते हो, ये तो आप ही जानते हो इतना तो, कि शरीर छूटेगा। अरे छूटेगा नहीं, छूटा हुआ है, शरीर अलग है, आप अलग हो, आप नित्य हो, शरीर अनित्य है, शरीर तो अनित्य नाश होने वाला है, आप नाश होने वाला नहीं हो, आप रहोगे और जाओगे, तो शरीर शरीर में रहते हुए भी शरीर से हरा रहे हो। ये बात खास बताइए 20 लोगों में अछेद है, अदाई है, अगले दी है, अशोष्य असत्य नित्य है, सर्वगत है, स्थान है, निचले सनातन है, सर्वगत है, सब जगह है, अविनाशी तद्धि ये सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम, सर्व व्याप्त परिपूर्ण, सब जगह आप व्याप्त हो, एक सही मान करिए, राजी हो गया, नाराज हो गया, हो गया, ऐसे आप हो, अनेक शरीरों में रहने वाले आप हो, एक एक रहने वाला हो, जैसे जैसे ऐसी मुक्ति हो जाए, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, सब तरह से। उसे उपाय क्या है? भगवान का भजन। ये पहले शांति योग है, इसको समझो, शांति योग में पहले विवेक होता है, विवेक के कारण से अब अलग होते हैं, अलग होने पर वचन ध्यान होता है, वो अलग होने पर फिर कर लो कर्मयोग करो, तो कर्मयोग कर लो तो दुनिया की सेवा वास्ते हो जाएगी, तो सब शरीर हित के लिए, हित के लिए काम करो, ये कर्मयोग हो जाएगा, और ज्ञान योग से शरीर और शरीर अलग मानकर आप अलग हो जाओ, तो अब आप अलग हो जाओ, आप आनंद हो जाएगा, और दूसरों को सेवा करोगे तो दूसरे खुशी हो जाएंगे, दूसरे खुशी हो जाएंगे, आप अलग हो जाओगे, ऐसा दो विभाग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो तो भाई भगवान भक्ति करोगे, भक्ति हो क्या है, भगवान का भजन किया, भगवान के भजन के लिए हाथ बज रहे, और दूसरा जनों की सेवा कर दी, अपने शरीर की सेवा कर दी, और भगवान की भक्ति मस्त हो गए। तीनों योगों में खुशी है जिसको लेकर के एक में रह जाओ और रात दिन लग जाओ एक में, शरीर में रहो मैं शरीर में नहीं रहना है, शरीर में रहना दुख पाना है, शरीर में रहते हुए शरीर में हम नहीं है भाई, हम अलग है, शरीर अलग है, जैसे कुटिया में आदमी रहता है, कुटिया में आग लगा है तो आप जल जाओगे, आप अलग हो जाओ, कुटिया जल जाए जा रहे हैं आपको दुख नहीं होगा, ऐसे शरीर से आप अलग हो जाओ, आप शरीर में नहीं हो, भले शरीर में ही है। मथुरा दास जी संत हुए, ये इसी केस में रहते थे, तो एक सज्जन में मिले, वो बात करते थे, अभी थोड़ा प्रसंग बात है, तो मथुरा दास जी नाम था उनका, गांव में जाते भिक्षा के लिए तो वो गली में चिथला पड़ा, उसने उठने और भिक्षा करके बाहर आए उठ गए, साफ माँ जाए माँ के जन्म पैदा हुआ वैसे वैसे थे, भिक्षा जाए तो उठी कर देगी माई है वो देखेगी। अब जंगल में रहते एक दिन सिंघनी आई, तो सोते थे बैठे जंगल माँ, बहुत पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, बस शेर ने आई, शेर को मार दिया एक अंग्रेज ने, शेर वह दहाड़ती चिल्लाती हुई खोल खुती हुई आई, आई तो सामने आ रही थी, तो आई थी सामने, आते हो बाबा जी को देखा, तो बाबा जी को आ जाएगी सुबह सुनकर सामने हाथ पर बैठ गई, बैठ गई चिल्ला निकल गया, शांत हो गई, फिर चुप रही, उसको पूछा एक राधु थे अग्रवाल से, उनसे पूछा कैसे पूछा मान के भेज भेज नहीं उठी खा जाएगी तो अच्छी बात में काम आ जाएगी भाई शरीर है ये छूटेगा तो सही और कोई काम आ जाए तो अच्छी बात है माता रानी नाम संत है तो मतलब पढ़ रहे रहते हैं शिव ने आगे सुनकर बैठ के पास बैठ गए शांति में चले खाएंगे बाद पढ़ रहे हैं अब हरे चले बैठे सब देखते सब देखते रहे सही इस तरह सिंह आग कई बजे गए तो सिंह आए तो सिंह आने को डरते नहीं डरने किस बात का है खा रहे तो अच्छी बात है भाई तेरे भूमि हो जाएगा अपना शरीर तो नाशवान है ये तो नाश हो गए वाला है खा रहे तो अच्छी बात खे नहीं शरीर है नहीं चलेगी वो हर दशा चंदन आता वो मिट गया होगा तो दिन के संग से सिंहणी का दुख भी मिट गया तो मनुष्य दुख मिटे तो गणी क्या है तभी तो सत्संग करते हैं नहीं तो अब तुम आते कहते इस संतों के पास आते हैं तो जिनके दूर हुआ है कुछ जाने हैं वे जानते हैं तभी तो सुनाते हैं पर बहुत कम होते हैं ऐसे जो जानने वाले होते हैं कम होते हैं होते हैं अभी बहुत कम हो गए महात्मा बहुत कम रह गए कल्याण में लेख आते थे पहले संत महात्मा जो अनुभव हुए उन पुरुषों के लेख आते थे अब वे लेख बहुत कम आते हैं अब लोग ऐसे लेख आते हैं जिनमें परमात्मा को जानते नहीं उन्हें लेखा भाई विद्वता की लेखा विद्वान की लिया भाई लेख होते और होते हैं विद्या केवल विद्या जानने वाले होते हैं कहना ही सीख लेते हैं सिखा देते हैं कह देते हैं सुन देते हैं सुना देते हैं अनुभवी पुरुष होते हैं उनका भाई और तक ही चढ़ा होता है तो वे पुरुष मिल जाते हैं तो उसका कल्याण हो जाती है वे कल्याण कर देते हैं उद्धार कर देते हैं एक जानकार होता है अनजाना तो है दोनों बात हो गए वे कहते हैं अज्ञानी देता अज्ञानी कैसे करते हैं कुकुर जो बिड़ता है वैज्ञानिक देता कुकुर भूसे दिए तो गली में वहां भूसेगा अपने बेटा घर में वहां भूसेगा वो कैसे भूसते हो पिताजी उसको भूस देगा वही भूषण भैया अरे कैसे भूसते हो इसलिए वो कहना सुनता है उनका सुनाया करता था ऐसी बात से बोध नहीं होता बोध होता है जानकारों से पर बोध गिनती करके उनकी परवाह नहीं करते बताओ बहनों और भाई लोगों आप लोगों से कहना है आप लोग केवल सुन करके सभापत मत करो यहाँ इतना सुन लिया इतना ही नहीं इतना सुन लिया है जब अनुभव कर दो इसका आप सब अनुभव कर सकते हो आप लोगों में बुद्धि नहीं है ये मैं नहीं मानता हूँ बुद्धि है आप में योग्यता है आप जान सकते हो पर जानने की चेष्टा नहीं करते इन्हें ध्यान ही नहीं देते अरे भाई ध्यान देने की बात है ज्ञान करने की बात है समझने की बात है वो समझते ही नहीं पढ़ते हैं तो एक एक पढ़ लिए एक भी पढ़ना हमारे और पढ़ते हैं वो पढ़ने लगते हैं हमारा ठीक है वैसे ही एक दो सही कहते हैं दूसरों को निधि कर देते हैं हमारे पास गए साल भी एक सज्जन आए साथ में कई आदमी थे वे आदमी आने नहीं देते थे वो तो भक्ति की बात करने वाले वहां क्या मिलेगा आए तो कई बात नहीं मिली फिर आने का विचार आया नहीं गया वो भक्ति की बात कर अब भक्ति की बात क्या ही बात दो बात कर लिया आपने अब बोल अरे भक्ति की बात कहो चाहे ज्ञान की बात कहो चाहे योग की बात कहो तत्व तो एक है समझने में एक है उनमें नई नई समझ होती है अपनी अपनी अपना अपना मत होता है मत होने से अलग अलग मत होता है अलग मत होते हैं जहाँ संतोष हुआ अपने शांति मिली वही समाप्ति कर दिया वही मत सिद्ध हो गया वो मत सिद्ध हो गया दूसरा मत होता दूसरा मत अपनी मान लिया अरे सब मतों को सिद्ध करके गीता कहती है कि सब मत है ये इस बात सब आत्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्व सब आत्मा सुदुर्लभ, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। आप ध्यान देंगे सुनो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्यचिदिति सिद्धे, अदृश्य मान हजारों मनुष्यों में कोई भी सिद्धि के लिए नहीं करता है, यदा मनुष्य सिद्धानाम कस्यचिद करने वाले जो सिद्ध पुरुष हुए उन सिद्धों में कोई एक तत्व से जानता है, कोई एक तत्व जानते हैं, वहाँ मतभेद नहीं रहते। मतभेद जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी मत में जान करके मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, परंतु उस मुक्त से भी सदा दुर्लभ महात्मा वो नहीं हुए। स्वयं वासुदेव सर्वमिति स्वयं महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा नहीं हुए। गीता में वो महात्मा बताया है वासुदेव सर्वम, सब ये परमात्मा का महात्मा है, वे भी ऐसे जानते हैं स्वयं परमात्मा है, परंतु स्वयं महात्मा सुदुर्लभ वो महात्मा क्या दुर्लभ है। तो इस गीता में टीका ली हो रही है, जो टीका देगी और टीका देखने से ये ज्ञान हुआ कि वासुदेव सर्वम सब सब वासुदेव भगवान ही है, परमात्मा ही है, अनेक रूप से है, परमात्मा है। भगवान ने इसे वर्णन किया है सर्वत्र स्वतिमल लोक है सर्वमा प्रतिष्ठी, ज्ञान का वर्णन किया वहां पर रशेषणों प्रवेशों उत्पत्ति करने वाले स्थिति करने वाले और संहार करने वाले ऐसे रशेषणों प्रवेशों से निर्गुण में सगुण सगुण निर्गुण एक ही है, दोनों बातें एक है। तो दोनों बातों को लेकर के सिद्धांत है बहुत कम है, एक एक सिद्धांत मिलेंगे। गीता में ऐसा लिखा है चौथा अध्याय है पांचवा अध्याय है, पांचवें अध्याय में जो सनानंद जी की पुस्तक है जिसमें पांचवा अध्याय पांचवें में ये बातें लिखी है ठीक तरह से कि सिद्धांत तत्व सिद्धांत से जानने वाले बहुत कम हुए महात्माओं में, सिद्धों में भी उनमें भी वह महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में एक सिद्धांत परमात्मा है, उसमें मतभेद नहीं होगा। अरे उसमें मतभेद हुआ द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्विताद्वैत है, अचिंत भेदाभेद है, ये सिद्धांत अलग अलग बात होंगे, अलग अलग महात्माओं के करके इनसे अगर ही पहुंच जाओगे तो इनसे एक विलक्षण मत है, वो मत में सब एक हो जाते हैं, सब विषय होती है। वह एक होने में भी दो मत है, एक है ब्रह्मात्मा सब ब्रह्मात्म है, निर्गुण आत्मा चलने वालों के लिए सब ब्रह्म है, सुगुण चलने वालों के लिए सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम इति स्वयं महात्मा से दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है बेलना गीता कहती हूँ सातवा अध्याय 19वें श्लोक में। उसी को लेकर के दूसरा जो विभाग है गीता का साधक संजीवनी का परिशिष्ट वो लिखा है सातवें 12 तक, 9 अध्याय लिख दिए, 6 अध्याय लिखे हैं, वो 6 अध्याय आगामी अध्याय 8वां अध्याय 18वां चल रहा है, 18वां पूरा होने पर इसे हम विचार है विवेचन करेंगे। देखो इन आप गए और समझो और समझो इसको और समझो और समझो, अंत नहीं आता है गीता का। सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा कैसे बने हम, वो हम बनना चाहते हैं, सब महात्मा दुर्लभ है, क्योंकि जब जिसमें काल समय लगाया है, हमने उम्र लगाई है तो उम्र लगाई है, तो उम्र लगाई तो उम्र तो सार्थक बनना है, सार्थक ऐसा बनना है सिर्फ महात्मा से दुर्लभ है वो महात्मा बनना है अपने, और उनमें बन सकते हो आप, और आप हम सब बन सकते हैं। बुद्धि दी है, बुद्धि भीतर है, स्वरूप भीतर है, पहले विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति सबको दी हुई, सत और असत निर्णय करने वाला सबका है, वो विविध पशु पक्षियों में ही है, ऊंट है कितना ही भूखा होगा तो आग नहीं खाएगा, बकरी ढाक नहीं खाएगी, ये पशु भी इतना जानते हैं ये तुम्हारे भी खाद्य नहीं है, बकरी बकरी खा जाती है, खा जाती है सूखे सूखे पत्तों खा जाए, सूखे पकड़े आग के सूखे पत्तों खाते जब पापड़ खाते, चाहे गीले पत्तों को खा देती है या ठीक से बिगड़ दी है, कुछ नहीं बिगड़ता। भैंस रगड़ देती है ऊपर लग जाता, ऊपर आग लग जाएगा तो ऊपर सूखना सूझ जाएगा भैंस का। जब भैंस बिगाड़ी बकरी बिगाड़ी, बकरी सब खा जाती है, कुछ नहीं बिगड़ता। भैंस बिगड़ जाता है, पास में रहता है, सामना फल जाएगा, खा सकती नहीं। तो इस तरह इतना विवेक तो उनको भी है। मनुष्य जन्म में विवेक वो है, शतरस्त्र का विवेक है। शतरस्त्र का विवेक होकर सत्यवत है, उस सत्य में जो परमात्मा को प्राप्ति होती है वो भक्ति का मार्ग भी है, ज्ञान का मार्ग भी है, योग का मार्ग भी है। तीनों मार्ग है, तीनों मार्गों में अगर सिद्ध होता है वो तीन चौथा ही होता है। चौथा ही होकर के वो सब मार्ग एक हो जाते हैं, वो महात्मा महात्मा है। वो भक्ति मार्ग बताया, चार प्रकार भक्ति बताया, आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। दूसरी जगह एक महात्मा बताए, तो तत्व की महात्मा जीवन मुक्त हुए उसके वर्णन है चौदहवें अध्याय में, तो तेरहवें में चौदहवें में इनका अध्याय बताया है। योगी होता है उसका छठा अध्याय बताया है कि योगी के ये लक्षण है। जब सातवें बताया, सातवें से बारह तक विशेष भक्ति का वर्णन है, उस भक्ति का वर्णन है जिसने बताया वासुदेव सर्व में समात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ आत्मा है। तत्व ज्ञान के लिए दुर्लभ नहीं बताया है। आप अध्याय को पढ़ो, देखो, खूब पढ़ो उनको, देखो और जानो, उन्हें समझो उस बात को, तो आपको पता लगेगा वासुदेव स्तरों में समात्मा दुर्लभ चरणों में आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ये ज्ञानी से चार प्रकार भक्त बताया, और ज्ञानी दो अत्यंत मम संसमी मम प्रिय, मेरे को अत्यंत प्यारा, मैं उनको अत्यंत प्यारा हूँ, और उनको एक होता है, एक होते हुए दो होता है, दो होते हुए एक होता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्व महात्मा सह महात्मा से दुर्लभ काम देते ज्ञान प्रदान दे देते दुत देवताओं को पूजन करने वाले कामनाओं के जाते हैं। पहले वे आसुर भाव को पालन हुए। सातवें अध्याय में जब पांच पंद्रह अध्याय पहले चले, पंद्रह अध्याय के बाद में आरती जिज्ञासु भक्तों का वर्णन हुआ, उनसे पहले का वे माया पर ज्ञान आसुर भाव में सुना। आसुरी भाव है, काम ये कामना वाले है, ये आसुरी भाव वाले नहीं है, ऊंचे है आसुरी भाव से, परंतु ये भी जाति धर्म मन में जाते हैं। ज्ञान हरा गया और वे जो मूर्ता है माया के द्वारा ज्ञान हरा गया, माया ज्ञान आश्रम भाव आसुरा, वे आसुर भाव हो गए, राक्षस हो गए, राक्षस से असुर होते हैं। और उस तीन भेद थे मन में, मोह भाषा मोह कर्मानो मोह ज्ञान अभिचेष, तीनों में ज्ञान मोह है, उनका ज्ञान उनकी समझ समझ मोह निरर्थक, उनकी समझ निरर्थक, उनका बात निरर्थक, वे जिस स्थिति को प्राप्त होते हैं वो प्राप्त निरर्थक, क्या फायदा हुआ उसने। पशु बन गए, पक्षी बन गए, जो देवता बन गए, देवता ऊंचे नीचे बन गए, देवताओं को भोग भोग वहां पर, देव भोग भोग करके क्षण पुण्य फिर मिलते लोगों में, तो कामनाओं के कारण से अपृत ज्ञान वाले अंत वाला प्राप्त होते हैं। और अंत वालों को ज्ञान भगवान देते हैं, वहां तो उनको भी भगवान कहते मैं देता हूँ ज्ञान उनको, पर उनमें जो परमात्मा को खास मानने वाले हैं वे महात्मा दुर्लभ है, वे कोई सही महात्मा है जिसे साथ में बंद किया है। सातवा अध्याय उसको आप पढ़ो, देखो, स्वयं देखो, विचार करो उस पर, गहरा विचार करो, गहरा उस पर, तब आपको पता लगेगा कितनी बात कही भगवान ने, कितनी मतलब उसको बताई है। दूसरे शास्त्रों में, शास्त्रों को पेश गीता में कितना अनूप बात बताई है, आपको मालूम होगा, उससे आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विशेष ज्ञान सातवें अध्याय बताया है, नौवें अध्याय से सत्रहवें तक तो लिख दिया है, अठारहवा पूरा हो जाएगा फिर छपने के लिए बजा देगा, अध्याय पूरा होना था। तीसरा सुनते हुए होगा। तो ये है साहब, देखो प्रार्थना है आप लोग से, ध्यान दो आप उसको, विचार करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 25 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।